أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين دیزنا بیان کی د حال د مشرک مکه من اوکړه چې ځان ګورې د پلیتې نو ساته چې هغه بندگی د غیر الله ده او د شرکی وینان او د دروغ د وینان ځان ساته لکه الله د په اخلاص او هغه څخه برخه والا م جوړوي ځکه کم سره چې هغه سره برخه والا جوړوي مشرک دی راشد هغه حال وګورئ داغه حال ذکر گئی او تمثیل پیش کی دی مقام کی او داغه درستو بیا بیان دی د نظر الہی چې دا غیر الله د نوم منخ او حرام دی او دا الله د منخ مبارک مخیو فرمایل چې ولیو فولو زرهم دې زنه داغه ذکر گئی بیا او مای یو شریک بالله او سو چې پرهواله جوړ کی دا الله سره ذات کې یادانو په صفاتو کې فکانما خر من السماء نو گویا کی دیر آپری وطو دبرینا داسمان نر آپری وطو نو فتخت و بہت ویرو نو تخت و اغلر مارغانو او یا دین مثال او تاوی به الریح یا خکت و غرد و دل رسیل ہے تی مکان سحیق پل رزائی کی تا مشرک تا کافر حالو بورا یو اغا مشرک دے چ هغه ظاهرینه دی الله مونی غنور او تر برخه والو جوړی دي او به مغل چې هغه راغله هم درځه کې خواشه وي دی غاړو الله نه مون او تحوی به لري ځکه مثال کې دا او د تنویر د پارا دی مان دا ځن نوع کافر وګورا یو په سمیا غلي چې هغه مشرک دی نو دا مثال دا دی لکه د اسمان نه رو ور دیږي نو مارغان او تختی خنیخ نه کی دینګان ور پسی شي خنیخ نه کی او یې سلې د برن رو ورځې نو ډېر ډونګي زه تا کتلار شي چار سي دل جوړ شي کې مشي زري زري شي شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله وی ایمان دې مقام کې او توحید دا د اسمان پر مشابه دي د دې مثال د اسمان دی وګور اسمان کې سورخ کولاله نور دې سومه د ستوري دي دا یو چتوالي ته وګورا رې فات ته وګورا او کوم سره چې توحید پری دي دا هغه مثال دا دې لکه د پری نه چروغ ورځي د اسمان نه د چروغ ورځي د نه داغت و حال دي یا خدای مشرک دی نه فتخته او تیرو دینګان مارغان هغه او تختی مانوي دا هغه مولانو پیران دي چې رده د مال او د عزت او د عقیده غلې دي ناغي ور پسی شي عقیده ولهم برباد کی مال ولهم ختم کی پدرگاونو باندې د غیر الله په منښت باندې بدغه پیرانو بدغه ناکار احبار مولانو باندې لاغه مال لګي یو حال خدا دې او زم تهوی به ریحو دهری دې دغه باباګان ما باګانو ته ملي الله نه منیس نه منی او کله خطا ورغونو داسې دې دې بوته چې اوس دا غذر او تو شان نشته ډیر لري بوته مکان صحیح معنی مکان بعید ډیر لري زیاته بوته دې دا کافر مثال ذکر کړه او د توحید پایم ذکر کړه د ایمان چې دا غې ډیر لوړ مقام دی لکه اسمان او شکر هغه پری خودو دا غ حال ډیر کته دې لک تراغه کته پس ته تراغه او حال دا شو چې بیا نه داغه عقیده داغه پلاس راضی ایدیم برباد شو آخرت برباد شو نه داغه مال داغه پلاس راضی مالیم برباد شو نه داغه عزت او داغه خلق چې داغه تا علماء سو و احبار سو وی ناکارا مولانا و ناکارا تیران مجدد الفسانی رحمه اللہ و شیخ الاسلام نے قیم سوزا علی کلی هم لصوص الدین دا دا دین داکوان دی دا دین ظلری ناغی ایمان پر لٹ کی پیسے ولم بربادی کی عزت ولم خنیخنے کی او یا خدا سے برباد شی چی اغاڑو دا سر نا دا اللہ دا علویت نا دا آغا دا وجود نا منکر شی نا تحوی به الریح بی مکان صحیح یا اولی اغلا تیلے پا غزے لرکے ذالک خبرم دا تیلا علم رو ذالک یا ذالک دا خبر ثابت تا یا ذالک من عرفت ذالک دا خطاو پی جندل یا ذالک من احفظ ذالک داو پی جنا دایات کا مزغری ویقا او امیو عظم شاعر اللہ نزن دا اللہ حد نم دسی زنو دا منختو دا غی حال ذکر گئی چو امیو عظم شاعر اللہ سوک چی تعظیم کئی دا غسی زنو چی دا اللہ دا نم دی شاعر اللہ دا اللہ دا نم نخی دا اللہ دا نم سی زنو لکا قربانی دا او هغه د الله د پاره ده بل چا د پاره نه او دې لګي دا غي تعظیم وي یا حد یدا ځان سره بوتلې لا مودمه را حاجی دې دې عمره کوم کې حاجی دې دې او هغه د الله تعالی مل تعالی علی دا غي دې روچ شان دې ځکه هغه ته شعائر الله وې چې هغه ته به ګوري پس پک نظر نه ګوري دا وجه ده چې زمون سلف چې تیر شوی دی هغه به حد یزان سره بوتله قربانی کنه دا غیر پاسه به ساده چولیو هغه ته به میرې چولیو او به خسته کړو وره دې دا پارا چې دا الله د نوم دې وره او دې کې او شعار بیا کیږي حدیث کی راځي دا خو بوله له کوم د ویني کې ما مولي غون ته هغه ویني درا به دي کله چې ګوري نو کوه چې دا الله د نوم دې دا دې احترام کوي هغه له لار ورته دا الله د نوم دې دا الله د نوم منقطه دا دا غیر تعظیم بګي بیا او مې یعظم شعائر الله سوچ تعظیم کئی دا اللہ دنند سی زنو فا انہا من تقوى القلوب یقیناً دا تعظیم دا دی دا اخلاص دا زنو ندے دا دلت اخلاص تے کنا ذکر آتے کئی دا اللہ پا دین مہیندے دا اللہ پا نم مہیندے دا اللہ نم سر چکم شے متعلق شفا دین مہیندے دا غیر احترام دی شاعر اللہ کے دا غمرالو شاعر اللہ کے دڑی رلو یا لگو رکھا دیکی جماعت راضی دیکی دا اللہ کتاب راضی دیکھ دا محمد رسول اللہ سنت و حدیث راضی دیکھ ہر دا دین زی کاغا مدرسہ دا کچھ پوئے گی چپائے گی دا دین کار کی گی داغے تعظیم بگے گو رہا کم سڑے چی رضی زینو تعظیم نکی داغڑا کے تقوانشتا این نها من تقوال قلوب دا دینا پتا تا پتا لگی خا کہ او سڑے دین متقی و شیخ چلی دے کچھ دا اللہ دا قور بیزتی کئی نپوش چی دے کے تقوانشتا تو دا سنو بزے گی جو غل کئی کنا کے تقوائی الکه تا بل ځنه ملایې نه غالي دوه سونو په ځای کې دا غلطه کې تشوي وسر خانو ته وګوره الکه دا خود ملمد پاره یا جماعت کې څوک پاتې شمو تکت دی یا مثلا د بار نه ملم راغی ډیر دي جماعت کې تبلیغیان صاحبان د دین په نوم راو دي ځا د دین په بنیاد راو دي بل ځای دا نشتا کین دا الله د دین کار نو د جماعت کې وتی دو نو هم دا الله کوي نو زاغی دې څه فائدہ کوي نو ته لګی دې نو پاره کې ته وګوره د منکو دا غندونه غړدوري څوک پکې ګندګي وګي بیا الګدا کاغه دا فلش کې تر ازي دلته تشيږي دا ته پتري ورزوري وي خپل پکې پرادیب ګندونه ولې دا نه یې ځانله چې تر ازي دلته دا ګندګي ورده کور کې نه وتا غره چې په دې کې دا ګندونه ورده خيري ورده دا تقوا نشته دا رنګ یو ګورا دا لا کور کې ګنګن خورون کی مونږه حکم داو چې کله لیونه دې لیونه دا غبي ماخ کار نه کوي یا دور معشوم وي چې تمیز پکې نشته ینزو کالو شپو کالو وو کالو لور زینو تمیز راشي چې تمیز پکې نشتا نو هغه وګړې خیال ساتي چې جمعه غندنې کیه اته جمعه عمر رضی الله عنه بناستو ما هو مخفقه تر دې لیکلي یو وړو ته دروبه سره راځي چې ما شومان به دا ډیری دل کنه جوړ وا روا ده ته نه بغرو چې جمعه راشي کله به ټولې خراب وي او به ځای به دا رنګ نور مو گزارو ته تکلیف جوړ شي دا یې دلاته واړی کویږي خو نه مکلف نه خو ته خو مکلف کنا تو خو مکلف ته خو پويږي نه چې پويږي نه کنټرول کې کنا دا واجه خو استاد اپ کیږي کنا دا خونه چې بیا یاره خیر دیو یاره نه پويږي نو څوک نو نه پويږي خو ته خو پويږي کنا ته کنټرول کا کنا زمونږ پاتې باندې کې د جمعه ته ویان دي نه بل اوازه کله کوي وی غویان نی جماعت راغلی خدای له خانه تا خانه کا نا هو دې دا غویان نی نه پويږي چې دا پوي کوم تر درشم کا او دې وي زره درشم په خپل نه ښکاری جماعت کې چې ګوره ما شوم دې درو کال او دو کال اگر اخلاص ته په خپل جماعت کې درک نه لګي او ما شوم بدل ته کې او بابا یې یو څه ته بل څه پکې نه هولو کېږي ګوره ورو کې دا کار در مته وای مړه بیا دا چې والو مکه وای چې هغه سره هغه ځخ نشي ځکه داړو خو به دې ما شومان دې کنه و دومره دباو به چېږي خو کې سار نشي جمعات ګندنه کې ها دا دباو مرته اعلان وکړل دا جمعات حفاظت کله شاعر الله نه دي دا الله کتاب د شاعر الله نه دي دومره معصوم له مور کو چې هغه حفاظت نشي کوله کته روبه وي یا دا کې پان وښلي یا کن کې اوپر وي وایي کې هو نه کنه نا خو مکلف نه دي خو ته مکلف کنه شیخ استادات کې دي کنه نو په کار دي چې غره تربيت ورګه محمد رسول الله ورو معصومانو ته تربيت ورکړي په وړه ځان سره کې نو لي تاسو ته حدیث را دي کنه او بچیا په مخه تا خورا د الله نوم په واخلا او داوکا هغه په یو په ترتیب نو په کار دي چې خپل معصوم له تربيت ورک شعائر الله تعظیم دي دا شعائر الله تعظیم دي چې ته د یو مدرسې دغه احترام کې د جمعات احترام کې د جمعات خوا کې شور نه جوړه چیرې ته خو چې څوک راځي نو هغه بیا مونږ کوي یا به د قران درس یا به د حدیث درس یا معصومان چې ته ناظرې قران ته کې او پکې ځکې تا خوا کې دلته موخي شو روکلې دې موخي او پاغه مو کې یو غوتان وله تا ته وګور ته پر ډول بوتې نو بوتان وروي نو پای کې د مامي یو کلنګ ولا ورکی نو د مامي بیا غږې د جمعه په خوا کې په ستانه حضور هندو خو ری رام او رمضان اوی به جمعه ډېر وی احترام کو چې په تاسو ته لګي چې در مسلمانانو زید کنا د مسلمانانو د زید احترام کو ها خوا کې به هر څه بن کو پیدا الله کور دې مسلمانانو ته بندګي زیات نن مسلمان سره دغه اهمیت نشته مسلمان سره اهمیت پوسګه چې جمعه چې داسې غړي ته به لاره دې ملکیت دي حالانکه اړې کې دا هر کس چې چاوم پاره کې مرسته کړې دا داغه حصہ د جګړې تر راځي بندګي کوي ناغه جمعه ته وبو کور ته غړي د جمعه ته وبو کور ته ولل حرام نه حرام په حرام کويږي کنه حرام حلال دلته تروسونه به جنګل ته جمعه ته ځین نه پیدا غسل حرام دي کاغه پکې دی کاغه بل څه شی دی سیوا ده دینا چې متولی او تن ته وی چې بای څه پیدا پکې غنی چې دا تواخله چې جمعه تنظیم چلون کې مشر نو ٹھیک ده هغه په څه پیدا کړی هم کو پیدا پکې نه نو دا هغه ګناه ده الله باغرا غری ده کاغه مشر دی متولی دی هغه په جمعه تنظیم چلی د خپل خیال په ساتي دا شان هر یو سیز د جمعه دغه د نقصان رسول داړو کې جرم نه دی ګوره دا لوی جرم دی تر دې پورې چې فقہ حنفی کې لیکلی دی چې کوم سړی د جمعه تغلاو کې هغه لاس ونه پری دی چې باندې بعد کسان پوه نشي ناغي اعتراض کوي یو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د جمعه ته دغلا پای کوم د لاس پرې کولو قائل نه دی ویټینګ دی یو فقہی خلاف دی په خپل ځای دی لکه امام رحم الله وی د مړي نه چا کفن وېستو د مړي نه اغلاو کا نپاش وته وی نو دا باندې لاس پرې کول نشتا دا د څه دی یو مسله د استخراجی اې کې اختلاف شته نور علماو چې نشتا لاس پرې کول دې کې اختلاف شته بعض علماوی اختلاف پرې کول شته خو دا هغه یو بل نقطې ته نظر چیر لاس پرې کول خو په هغه صورت کې راځي چې د معمولی کار کړل دي مال څه شی دی د لاس پرې کول نه سیوا لاږي څه حیثیت نو او دې ولګي هغه پټ کونو دا لاس پرې کیږي او چې کله دا الله د کور بیزه دي کړې ده نه دې دې قابل نه دی دا خو ډېر لوی جرم کړې ده په دبر اسکی په خورو کې الله ته او جاری بشه الله بیا په داسې نه کومه دا ډېر لوی جرم نه دی چې دا په لاس پرې کول باندې خلاص شي دا هغه مقصد دا په کتل کې مجتهدین دل رونګه نظر کوي او ټول چې سمره دي نو ټول په حق باندې دا ګره خبره ده چې په مقام د اختلاف کې فرعي مسائلو کې حق یوي سوا د بعض نصوص نه چلته وسات ته اذان نه مسله ده لیکن موږ ګورو یو د احترام په نظر ښه امام رحمه الله دې ته کتلی چې دا جمعه دې د الله کور دې ته لګي دا غینه پکی غلاګه دا غینه کې سونه او سلندر غلاګه د جمعه چیزونه لري املاک دې ته لګي غیر نقصان نه شي استاد کور دیوال ته حکم معمولی نقصان څو کور سي ا ذکر لې پر اخري کنه نو تاسو وېچي چې دا علماء په لاسونه اور کړي و نو یې خو دې کم کړی نه خو تور سکاره پر اکل کنه اجي لالوټه موټه دی ونول یا بل څه زیاده څه حالي مرګ کوي پاګې باندې لیکن دا الله د کور دومره دې دومره به احترامي چړو پروا نشته کور کې خو چې کلا کور والا نه جوړه دا ضرورت دې انسان دې پکار دې محمد رسول الله وم کول جارو د اواز څه زم پاکول ځان لا بده نه پاکه تر سپینو ملان دې سپیچ چې د کینې هم نه تلکه مکه وي دې صفا کی ته بده غن کینې نه ودی ایران وای نه بیمار ته پکار دې چې جارو د اواز کنه زې لک پاک کا کټونه مټونه صفا کا نال ته خو کې د الله کور کې هم دګه او کنه د الله کور نه دې دې کې ملک خدمت وکړه دې کې ملک پولونه وسانډه کړه دې کې ملک صفایي وکړه دا خوشت مقام خو چې وسړې بدی پوری کې ځکه فینها من تقوال قلوب نو یقینا دا د تقوا د زړونو نه لري د اخلاص د زړونو نه لري د چاړه کې چې اخلاص کړه الله په دین باندې مئن دی د دې په نه کوه مئن دی لکم فیها منافع تاسو د پارا پدې کې فیدی علاج المسما دې کې بیا خصوصي شعائر دي تمہاره د مخې هدايا قربانه پدې کې تاسو فیدی دې تر نه دې مقرري دې کوم مقرره کوم دا تر څو پورې دا حلال شوی نه دې زنه علماء او مسله رو باندې نه چې د قربانې ساروي دې او تاسو ردي دې ساتي او لا چې نه دې راغلي د حلال د اختر وزن دا داغه نمخ کی داغه منافع دی مثلا داغه سودی دی هغه په پیدا راځي داغه ته دی په پیدا راځي خیر دی چې مانو شي سورلی له کول شي به اوخ دی سورلی به کې کول شي به تر څو پوری چا ټیم نه راځي دا جایز دی اور او ځان له مثلا ته خو ګناه پکې نشته ځکه د قران د دې نص نه معلوم دی لکم فیها منافع الى اجل مسمى پته لګی چې اجل مسمى ته خبر اور شي بیا بستا پیدا غتل داغه نه ني تر دا وخت داغه نه پیدا غستې شي نو ډیر کسان ودا مثلا وروړي ګروي واو پیل په کې مونږ پیل ورکوي خیر زه راغلا خبر نه نه او علماء دي کړي په هغه دی بیا هغه وی چې غریبانو له ورکې خیر او خپل چا استعمال کوم څه په لري نه لګسته خو هغه خبر دا ده نه ولي دا خدای الله د نن دی تعالی زور به پیسې ورکړي د شپږ ته زرو به قرباني کړي نه دا پیسې سي دا ورکې یو غریب د شي هغه غوړ مقام دی دا نو به ستره خبره خو هغه به ستر صورت دي کوي دا مطلب نه چې دا جایز دی ته قرآن له کوم دی هم تاسو د پارا پدی کی فیدی دی علاج المسمن تر نیټه مقرره ثم محلها بیا انتها دی فیدو ال البیت العتیق هغه کور زور تدا معنا د الله کور ته شو رسیدو او د الله علی وخه شو نو بس ختم شو خبره اگر چې تا د ممکنه دا نو محل وی موضع حلول اجلها زید راتلو د نیټه د دې معنا منحرها منحر مراد دې مقام کې ثم محلها ثم منحرها ابو سعود بیا زید علالی دالی نو منحر دا منا ده کنه چې منا کې حاجان علالی دې اختر پروز باندې کنه ندا غل داغه محل دې ثم محلها بیا زید حلالی دالی ال البیت لاتی ذکور زور سره دې دان چې هغه ته دې دا الہ په معنا د عین دی ښه عند البيت العتيق قال المصير کی ابن جوزی رحم الله پر تبین اور علماء ہوئے تھا بیت عتیق وقت کے میرے تشریح کرے ہوا چدا دین زول کور دی زول کور دی فرشتو بات کلو انسان لا نو آدم علیہ السلام کا حکم ہوگا بات تو ساتھ کا وجہ کہ ما تاریخ ذکر کرو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ اگ دے کہ خبر اشی و صلی اللہ علیہ مبارکہ چې علماء بیا لك علامہ روسی تفسیر المانی کی غلط تاریخ ذکر کلو دے نو دا کور دی چې هغه ډیر زوړ کور دی خاصه دنیا کې بل کور نو بل کوټه نه والا کوټه وا یا عتیق دې معنی آزاد دې تلاسلو د جبابرون الظالم دا حکومت دې نشی راتله د کافر حکومت دې نشی راتله الا دا چې کله اخیری وخت شي کنه قیامت الله قائم ني دی او حبشي کو کو بیا خبر اپاس یو بل تا په نوړی کنه پاغا خیر دی بیا تر دې پوری پدی باندې سوک ملکیت نشي چا ملکیت کې دا ناراضي البیت العتیق او ذکر وي آزاد دې یا عتیق شریف ته وی شرافت والا او مرتبه والا دی ولی کل امه جاننا منسکا دې زنا مسله ذکر کړي چې دا قرباني आवाज پتا څه نه غوري چې تاسو ته الله ویلې دي چې تاسو الله له کې زما په نوم دا مخکیو مظلومانه مو دا ډېر زړه شرع ده دا ډېر زور دین دی دا ډېر زور قانون دی ولی کل امه جاننا منسکا او دا بار د هر یو امه مقرر کړو مونږه طریقہ دا قربانے قربانی وہ خود آگے دا پار اخبر طریقہ دی دا مقرر ہوا انا دین دا پتہ لگے دا چی دا ہر امت دا پار جعل اللہ کی مانا تشریح اللہ کی خواہ نو تشریح دا ہر چاہ دا پار ازان لدہ ستاسو دا پار ازان لد تشریح دا ثم جعلنا منسکا نو منسک اغا طریقه دا قربانه منسک که اقوال دیرو لگا امام مجاهد وی مراد کنا دوینو بیول دی دا اللہ ترزا دا پارا قربتن الاللہ چاوی وی مراد کنا امام پر راوی وی اغا طریقه تاوی چه اغا خیر کی یا نیکی کی کم طریقه دا خیر و دا نیکی طریقه یا دی چاوی مراد کنا طول حج دے کنا دا حج سور طریقی چی دی کنا دا منسک تی طریقه دا بندگی دا اللہ چاوی عرفا مزدلف دی اقوال پا گریب و خطول تے شامل کنا دا پارا دا آری وی دلی گرزولی بی مونگ مقرر کردی مونگ منسکن طریقه دا دین دا دائی گئی دا حج دا دا کولو دا مناسک و دا ترسر کولو چی تا بلا دیده این روان شی او جسن بیت اللہ تورسی توافق قدومو کا او پاگی کی ببیا دا سی طریقه سرا گردشو کی چکری بولا گئی او دا غیر رستو بیا سائیو کی دا صفا مروان مینس کی بیا با دا عرفات میدان تا زی بیا با دا آغاز این ماخام نا مزدلفی تا زی بیا با سار دا مزدلفی نا روزی منا تا بزان نرسه بیا منا که با ایساری قربانی چی دیو کلنو کیم دا تینو نیز بزان نرسه نو تواف افاظب ہوگی چی اگر فرض دی بیا با گری ہو تا غلط ایساری اخیر کسی راضی او تواف ہوگی تواف ودا ہو تا اندر اخصت تواف نو دا آغاز طریقی دی کنا من سکا او دا شان پدی که اللہ علا دا شان تی احرام پا گیرا دی که احرام پا بدی طریقه تلی دا احرام نا چه زانو باتی دلوی اختر پا روز بانی دا غی طریقه دا حلق دی دی طول دا شامل دی من سکا لیل قروس ملہ دی دا پارا چی دی یاد کی نم دا اللہ علام رزقا هم پاغ باندی چی ورکڑی دی دیتا من بحیمت الانعام دا چار پایانو سارونا دی ورکڑی دی یو خدا چې الله وی مونږ ولا طریقه ګرځولې دا زم دا چې دا الله نوم په یاد دی یس کور اسم الله دا الله نوم یادول دا الله نوم هغه باندې یادول دا طریقه ده نو بل دا چې رزقهم دا ګور الله درکړي دا تاسو اوس نو دی یو وی کې دی یو واکه دی یو میخه کې الله دوره زوره چولوي او کې شپې ته کسان به راټینږي لیکن الله تا دا پارا منقات کلو تابع کلو یو تن دا جلب ننی ولی دی طول زان پسی روان کلی دی خان علا ما رزقا هم اغدر در کلی دی من بحیمت الانعام چار پای دی اغد چی اللہ حلال کلی دی نو فا الہو کم الہو واحد نو زموار ستاسو زموار دی یو معبود ستاسو معبود دی یو الہو کم الہو واحد مانا نظر و زبح دا اللہ نم پوری خاص کے گورے زکا غیواز حق دار دا بندگی دی شریک نشتا بیا عام عمر دې امت ته پکلکوالی په توحید باندې ښه چې کلکشه په توحید باندې ګوره دا هم دې د پاره دی چې د الله حکم تر سره کو نو فله اسلمو نو خاص دا حکم تا گردن نه هات شه خاص هغه ته اخلاص وکې ګوره اسلمو اسلمو من انقادو اطیعو تابعدار شه اخلصو اخلاص ځان کې پیدا کې مظهری وغيره وي او ابشر المخبتين او زیر ورکا زان کزگا انکو تا عاجزی کا انکو تا عاجزی کا انکو تا زیر ورکا زکر طول مناسک دا حج گورا اگا پا توازو پا عاجزی بانده دا کیجی خوا او گورا جامعی دیخپلی لیده کلی دا دیو پزیر بس آتا سادری دی دیو نا دلنگ جوڑ کو دبلنا دا پی او گبان دی روا چو او گورا نور بدن پر بنده سر بانده سر توری پیکی معمولی پیزار دی پس مکا بانده خوب که دا طول دا عاجزی سیزو ندی جان ذکر دا مخبت تی چکم دا اللہ در رضا دا پاروتی دے او مناسک دا حج دا کیخا دیل زیر ورکا وابشر المخبتین او زیر ورکا زان کزگل انکو تا ناقوا دا مخبتین و صفات دی کر کیخا چالذین اذا ذکر اللہ دے بعض صفات و تفصیل ابتدا دا سور انفال کے بیان شیو کلچ دا زلو احوال دیر زرزر بدلی گی کنا دے دیو جنا لومبی صفت په فعل ذکر کوي چې الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم نو ده په فعل ذکر کو او بیا ور پسې وګوره صبر او دا رنګ د موږ په باندې کول او ور وخت پکاره دي کنه د دې وجه نه هغه په اسم ذکر کړی دی اسم کې دوام یې ها جمله اسمیه کې او انفاق هم کله کله کنه نه هغه رستو کو فعل سره ذکر کوي ان یقون فعل کې حدوث دا قانون دی دا الله د کتاب او د کلام مزایا دي الذين داغ کسان دي اذا ذکر الله کله چې الله یاد پرې شي په یو والی یو الله مالک دی هغه خالق دی داغه د حکم تابعدار وي حاکم علی الاطلاق هغه دی حکم بداغه منو داغه د حکم په مقابله کې بدار چا حکم خطه ورزو چې دا الله ذکر وشي کنه نو وجلن کوو هیبت زده شي زړونه داغي بلکې هیبت پریوزی ها د الله عظمت د الله دوی یا یاد کریشی عذاب دا اللہ وجلت قلوبهم او یریگی سرون دا آگی دا اللہ دا عذاب ندیر یریگی اور بے صفت کو ذکر کچھ مخبت تکن المخبت المتوازع الخاشع المطمئن الاللہ المخلص اخلاص کو انگی مظہری او معنی ذکر کرے و عداد باز صلف و نقلوا چ الذين لا يظلمون واذا ظلموا لم ينتصروا دا خلق لکه په چا ظلم چرته نه کوي او چې کله په دې ظلم وشي نو دې بدل نه دی الله دې دا مخبت ته ها نیک سره دې نور صفات وګوره الذين دا کسان دي اذا ذكر الله کله چې یاد شي عذاب د الله وجلت قلوبهم فهبت زد شي وي ريږي سرونه د دوی خدا هو وجل نه دي چې کله د باندې تلاوت کیږي نو په د باندې جذبه راشيغه خلکو یې جذبه پر راغله تیندکونه وی کنه ته تیندکونه شروع کی ته حسن بصری او ابن سیرین غاړو قول د حسن بصری قول دلته قرطبی تفسیر کې را نقل کړل دی چې دا کوم کسان چې د الله کتاب اوري په زمانه کې صوفیان وو اوس ناتونه ماتونه اوري نو وجد کړه چې د پیران کوي یو تر اوسه لګیا یې غا نه کوي او په نور باندې جذبه راځي تیندکونه وی کنه ناغوی زمو د دې میم کې شرط دی زبا داومنم چې دی په هغه دی غزبه د باندار کوئی غاړه له بوزما او چې په باندې زه ته قران دا اول نه تر اخره وایم چې بده بیا جذبره شي یې بلې په غاړه کې نو ته کوټه په بلې کې نوم کنه ته کوټه په غاړه بیا ته قران دا اول نه تر اخره وایم نو چې ځان قدر اخلاق ته هم موږ د اخلاص شو او کلی په دې دا جذبه مرا دي خو دې پوئږي چې راخه پوز زه دې په سر غړ غړ غړ په لکه د خرو په شان دي نه تاسې پته نو وجه ذکر کړل دي ادا دړل کې پته ذکر کړل کې یار را لها اړکه چې یاره راشي د دې په نامونو اثر پرې وو د غلط غوې راغې اشفاق دې ته وی بیا اندامونو رپیګې دې خو د سترګو نو کې دي خدا په کې نو چې په روانې ځان باندې بل ځان جوړېږي ها هغه عبد الله بن عمر رضی الله عنه په لار روان شو وی کتل یو تن کته را پرې وو چې ته دا ولي تر دې دې ګرګړې پیدا جی را دیو جنا پرې وو تر کنه چې دا د باندې چلو شي چې کله د الله کتاب وري ځان نه پويږي هغه ښه زمون صحابه کرام د محمد رسول الله شاگردان دا غیم لګره کوونکی د الله نه خصوصو ابو بکر عمر عثمان علی عبدالرحمن ابن عوف بل او بل رضوان الله علیهم اجمعین چې پایګ د الله کسان دنیا کې او تر جنت زیره ورکړې شوې ده لیکن څوک دا نشي ثابتولې چې پاګی دا الله راغلی و او بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان اخو شیطان دګین نه وځي ها دا شیطانان ډیرو خلکو کې نه وځي د دې په جامه کې ها اغیم جو ګوره خو برابر شنه پټکی ویوالي میرا دی اګری وی منګسګری سپینی جامې ګګرې شولې غټ غټې او دا د نبی له سلام جامې وی نبی له سلام دا څه ککرا شولې وا دا وی د دغه جامې جو ته ترخصو جامې دا پلان کې دی هغه دا څه شولې ولې درو وای په خپل او ساده جامه وا او کوم ردا چې بیا د عربو لباس ته وګورم غالبا دا ډېر زوړ لباس دی چې قمیص داغي تر دې ځای پوری او پرتوق د پټاکونو نبره ساتي د نبی له سلام لنګ چو کان ال انصاف ساته هغه هغه په پوره ترنیوي پوره راته دا چې کوم غوخه لکه غټه ده او دا غینه کته نړۍ غوخه شروع کیږي تر دې ده پوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لنګ غوخه او دغه شان د صحابه طریقو مو چریم در دې ده پوره کې کان ال عزله الساق راځي بل روایت کې نو دا د محمد رسول الله دا نه چې دغه غګری وی چولې دې د کونه به واره ایا په دې طریقه هغه پټکی والو چې دا څنګه راځي په دې جوړ کو او خامخا دې وګرځو یا یو لږ ځای یا ټول ځای سر نه یو روایت پدې کې صحیح نشته یو بلکې پتاوه کې وبن شنه سبا خلکو سره دغه دیو بنیان هغه قبلې مو پای کې خو دې چې یو ځل نه سر نه چاتیر شي کنه د پټکی سنت ته لګي دو ځل نه چاتیر شي بیا پای کې دام نو ځای چې خامخا سپین دی یا تور دی نبی له سلام سپین پټکی والو او نبی له سلام تور پټکی فتح مکه کې والو او نبی علیہ السلام سر پټکی والے دے صحابی دې جلان ما پسرا جوړه کې ویل دو سر پټکی والے او ما سوتن نو ما د سومې ته کتل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتل نبی علیہ السلام له الله حسن داته ور کړو قائد کان نما فقی افی وجنته حب الرمانتین دا وې دې نن ګوټ ولا چانار نه شو کړی دي کنه نیما وی چې الله سمره حسن دل ور کړل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له نو خسری جوړي بارک بیا مولا له قاری وی خالص اسرا نو نامو چې د کریرین وایو کنه سپینه پټې پکې راغلې او کستا خیال سپینه او سر رومال چې یا سپینه او سر صادري یا سپینه سری جامې پټې پکې نو دلیل نشي سره و د ګول نه سر ښکاری دا که شان دی او نو دا خو پکې نو کنه چې شنش نه تو ځان غل شنه جامې به جوړې شنه خو بل چا نه ذکر کړي وا اگر ازي علامات او دجال کې چې دجال چې کله رواني او یا ضرب و سراغ مولانی علیهم التیلسان چاگا بشنو توتیانی شنشن پڑکی بیجولی و شنشن سادر بیجولی خطا کا مولان بوزر او یا ضرب و سراغ چی امیان بلا سوری پتن لگی خو ولی هر یو پیرزان تر پتن لگی سورک کسانی ہو دیکھلی افر دنیا خلقی ہو سرا ندا خدا آگی اگا مختن ارکارا خلق دی چاگا سر بیو زروانی اتیک دا یو روایت کې دا راځي مخکې تاسو ته تیر شیو چې بدر کې کوم ملائک راغلي وو نو ملائک هم ګڼ روایت دي ګوره یو روایت پکې نه دی غالبا شپږ روایت شته پکې یو دا دی چې سپین پټکی جوړیو نو بلکې دا دی شنشن پټکی جوړیو نو بلکې دا دی جړ جړ پټکی جوړیو نو پای کو خدام نشته چې په یو باندې خامخای دې دا شول دا چې شنه پټکی جوړې شنه تو ځان له ځان جوړ کړی دا خلک یو ګوره دایي آشنا نه خلک دا ډېر په خوانه نه خلک اجو ګور نه هغه د جاري نه خو مغي جوړي اکثر کلا ما دې وطن تصویر اورې ده د دې مشر دې دې تبلیغي حضرات مشر دې آغا مولانا الیاس رحمه الله نیک کړي تیر شوی دې مهنت هغه شروع کو د دین کار او شروع شو سل کال یا شپږ شل کال نه کیږي خو لا یو ترتیب هغه ډېر خپل روان ده خپل ترتیب دې خدامو آی چې دا طریقه خامخا د نبی له سلام کړي دې نبی له سلام هم د شان پیرو دې لګولې شلې به نه کوي دا مو آیا دا د دنیا طریقه ده لکه څنګه چې جمعهونه یا مدارسو کې د درس نظامی طریقه ده چې دا قاضیه طالبان وي دا دغه مدرسه ده او نبی رسول الله صحابه دا ترجیح ویلي هغه دا طریقه ده چې د حاصلولو یو طریقه وایي دا خو دا لازم بګنه غواړي چې نبی رسول الله بګنه دا څو دا په کې متکلم روشي دا او پلان شي دا یو طریقه ده او خپل طریقه ده دا لیکن لازم او واجب کوي او ته وایي نسخه به دې کې شي د دې وجه نه دی دا لازم واجب نه دی د دین د پاره د فرول د پاره یو طریقه ده خپل طریقه ده ٹھیک ده ناغم و نیلیاس رحمه الله خو خپل تحریکو او ډیر اخر علم به حقیقت دی دا بل خبره چې نه اپو یا حلق په بداز دي چې هغه نه اپو نه بنه پويږي نه اپو یې د وجه نه دی غشي برباد کیو دا د وجه نه اصل بدنه دي نو هغه ګل کېدل نزال یو مشر جو کو د دې بریلیانو مشر دی الیاس قادری نومې دی او مخکې دا شفیو کاری ګورزارې دې کې دا جمعات دی او خپل کراچۍ کې دی او خوش ځال ته کې شو ما نو موږ دورا تو پاغړا یو ځل پکې د اختر رضا خان بریلی راغله او د احمد رضا خان بریلی نوسته نو ما خپل مقام خو د غناس ما دا تقریر مو دی خلکو به وي چې احمد رضا خان بریلی چې دا ډېر به ګولا کې شي دی زرو د پاسه هو کې دا ګولې لیکلي دی زرو د پاسه یو فتاوا پرې کې سو جلد کې لیکلي دی د قران تفسیر دې کراسي دې دې مولا او پښتون غره او خلکو به دې انګريزان دې په جهاد ورکړل یو انګريز کړی و نو موږ نه شرافت کپ او ما چې اختر رضا خان پرې دې او قتل داغن وسی دې دا حامد رضا خان زوی دې نو مخامخ ناس اوس پینګری او بالکل او بالکل لټه تا وې چې سوچان دې بالکل سوچان دې نو مې دا ته چلو خامخا او هغه لګیا او نو دولمه دیوبن پسې اړه موږ چې څنګه ناس زوما ما زیور سره چې کې راځو نو هغه په پلان کې مولانا اشرف علي تانوی رحم الله علیه کافر دی ا کاظم نه نتی کافر دی دنه شروع کړی و او سپین سپین کې راځه سپین راځه نه هغه شفیع کارو راغ د امام احمد شو او په ایدم نه غره بدری درجه به نه ویلو چې کتابونه رساله د اردو کړی دي نه هغه دا خبر وینځي وری په کوله خواږه نو سره جاروګانه خرصولې ا دا هغه نو مې لیاسو ندی وی راشه شیم صحیح کو نو هغه شین پټکی وو او شین جامع او شین صادره ویلا زمون مشر دی الیاس قادر نه دی ناغه د بریلیانو مشر شو دا هغه ما تقریر اورید یو تن سره یو ملګری سره هغه چې ما بالکل د دجال هغه کسان چې څومره هغه سره ناس کوه شنه تو دیان ناس کو او باقاعده نه خې جوړول هغه د ویکټری هغه نه خره جوړی اکه د ویکټری هغه نه خې جوړول چې دا کو دی ادا چې کې دا ادا چې دا د راته کول ښه اکه نه باقاعده هغه جوړول چې کوم نه ښه اگر د امریکای انګریزانو جوړی ښه ای چې کله خبره کوي کنه د تک نه خجوله کیه کنه خیر سوز له جوړ کړه یو لږ له دانه خجوله کومه دا خو څه چې اغه نور دی اداره د دجال نه خلاص اصل کی نو پیدا غار کار ده کنه اصل خلق دغه دی چې دی بول الله را واری ښه ا چې راشي هغه هم کیږي چې یو لوی پیر دی یو لوی مولا او یو لوی مصلح په شکل کې برازیلی فارمر جوړ شوی کنه اوب څه دې وی ځړی یو کې ځړی باندې ا دنیا ور په زور ماته دا خلق و سره کنه ندی کې موږ غشیرې چې وګوري جذبې دي چې د کونه دې هڅه کې زمون خواږي نه غي چې مو څو لري کې ټول رپیږي را رپیږي یو تمری دا پکې نیو دی خو پته نه لګي دی بزان نه پويږي بزان نه پويږي نو مونږ څنګه کوي چې سړی به وښه شو بزان نه پويږي زه ته هوته سمات ته به وته مونږ کوي یو سړی کافر کیږي چې به وته دې لګي کنه دې بزان نه پويږي یار دې ټوپو نه وي دا غار دې ټوپو نه وي چې ګوره ټول لکی را لکی رپی را رپی یره وی دا له دې ارزه یې ذکر کوي ارزه یې ذکر کوي دا ځانګړی یو تجربه ده تمرین دی هغه تناسب مخامخ او هغه ځکینو کله غوګړه کوي کله کوم درخه او مرګره دلته نه وته نشته دلیان یو امیر کې دکته هغه با کړه چې راځي تاسو مخه تناسب کنه موږ کوله کې دا څنګه کار کوم دا پیرا نه کوي دلته هم بلا کا نشته دا وراسي او دا غوګړه کوي دغه دا غوګړه کوي دا ټریننګ دی دا هو ځاله او ټریننګ دی هغه کړه دې باندې کسان لاسونه شاته بوزي دي خو بوزي هغه جیوی داگنی سڈیر بے ہوشت مقام کر دے دلڑی وینا وجلت قلوبم صحابو تو بولے صحابو کدال دیکنی ٹھیک دا صحابہ دا محمد رسول اللہ سلام پر آئے راز شاگردان دی اگر کچھ کم ایرد اللہ نواغ پہیچ آکی نشی کے دے ناغی عمرہ ناغی چرتدال دیکنی چرتدال چک دغت راغلو چرتدان را غلو دلو بے صفت خدا دے چرلکی بیر اپرسی بس دیمان والا حق دا اللہ نبی ریگی او صابرین علی ما اصابهم او دے بل صفت دے آغا صبر کو ان کی باغی جدید سرسی دلی دی ویم دا جدی صبرناک دیخا نیک سڑے رے کنا نو پدبانی مختلف کی رازی کل دا موز بارکی کل دا روجی بارکی سختے دی دی برداشت کئی دا روجی سختے دو بورا پکر میں کی بدی روجنی سی دا موز سختے دو بورا دی با پیخنے کی مدس پی پکر میں کی بم کئی دا پروائی نہیں دارنگے د دین سکار کې کوي کمامولي کاروم کوي لیکن مخه ته درو کاول ډیر دي خلک ورپسې خبري کوي یو ورپسې خلوازه کړی دا بل خلک داغه غیبتونه کوي نه دي صبر کوي سپکې سوري وي دي صبر کوي دارنګه کله مالی حالات خراب شي انسان دي د ټول حالات کې دي صبر کوي او صابرین علی ما اصابهم شکوان کوي مخلوق ته څنګه شکوا مخلوق ته ډیر لوی جرم دي چې زما دا حال دې ډیر خراب شي اول مقیمی صلات او پابندی کو ان کی دمانز و مما رزقناهم ينفقون او باج داگنا چی مندیل ورکڑی دی خرچ کئیے دے صفات ذکر کرد کامل ایمان والا خا چیغا اصل مخبت و متواضع و عاجزی کو ان کے نیزان پس گنی راغدہ صفتون بئی خامہا او کدیر صفتون کی کمی نپوش شدا کامل مخبت ندے مانا کامل متواضع ندے دا اللہ حکم منون کے ہو دا اللہ حکم دا عاجزی کو ان کی ندے کیا ہو دکھو وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ او سوک چه برخی والا جوڑ کی دا اللہ سرا فکاننما خر من السمائے نگویا کی دیر آپرے و تو دپرینا پتخت پوت ویرونو تختو دلر مارگانو او تحوی بیر ریس یا قط پری باسی دلر سلے تی مکان صحیق باغل رزے کے ذالکو خبر ذات دان یا ذالک دا یادو ساتے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ او سوک چه تعظیم کئی دا اللہ دنم دا سیزنو فا انہا من تقوال قلوبو نو یقینن دا تعظیم دا دے دا اخلاص دا ظلنو ندے لکم فیہا منابعو تاسو دا پارا پدی کی فیدی دی علاج علم مسمن کرنے دے مقرارے سمم محلوها بیا زید حلالے دا دے الالبیت العقیقہ کور زور تا دے مانا دا زور کور خواہ کے دے دا بیت اللہ خواہ کے دے ولكل امه او د بارد هر دلی جاننا من سکا مقرر کړی د مونږه طریقه د قربانی لیسکر اسم الله د دې لپاره چې یاد کی نوند الله علام رزقهم هغه باندې چې ور کړی دي دې ته من بهیمت لنامه د چار پایا انصارونا فإلهكم إله واحد معبود تاسو معبود دی یو فله اسلمو نو خاص هغه ته اخلاص وکړي خاص اغتا گردن نهاد شئے و بشیر المخبتین او زیر ورکزان کزگن ان کو تا اخلاص تو ان کو تا اللذین اغتسان ازا ذکر اللہ او کلچیات کلشی اللہ یا عذاب داغو یا داغ احکام وجلت قلوبهم نحبت زدشی زرون داغی و صابرین او صبر کو ان کی ریالا ما اصابهم باغت چرتی دلی دیتا تو مصیبتو ندی کڑاو ندی تکلیفو ندی والمقیم الصلاة او پابندی کو ان کی دمانزو ومما رزقناهم ينفقون او باغت آگنا چی مندیل ورکری دی خرچ کئیے